รื่องแปลกๆเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่คุณสุนทรนะอายุตอนนั้นคงอยู่ในราวๆ12ขวบก็จำเรื่องราวต่างๆได้ค่อนข้างมากแล้วพ่อแม่แล้วก็ตายายต่างพากันหวาดกลัวกันมากเลยเป็นห่วงว่าคุณสุนทรเนี่ยจะเป็นอะไรไปบ้างเรื่องมันมีอยู่ว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาแล้วไม่เหมือนเด็กคนอื่นเขาอายุแค่3ขวบเท่านั้นก็มีความผิดปกตินั่นก็คือเกิดมีหน้าตาที่เหี่ยวย่นเหมือนคนแก่ทำให้คนในละแวกบ้านนั้นพากันหวาดผวาไปตามๆกันอยู่มาวันหนึ่งเด็กคนนั้นก็หายตัวไปปรากฏว่าเด็กไปตกน้ำตายอยู่บ่อน้ำใกล้ๆบ้านชาวบ้านช่วยกันงมขึ้นมาได้พ่อแม่ไม่ยอมให้เอาเด็กไปฝังเพราะว่าสังหรณ์ใจว่าลูกชายของตนจะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกชาวบ้านก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็เลยต้องปล่อยผ่านไปคืนหนึ่งแล้วก็ไม่มีวี่แววเด็กจะคืนชีพกลับมาผลสุดท้ายก็เลยต้องยอมให้เอาไปฝังไว้ในป่าช้าในสมัยก่อนโน้นศพเด็กๆ เขายังไม่เผากันเขาจะเอาไปฝังหลังจากที่เอาไปฝังแล้วเวลาผ่านไปได้3วันเท่านั้นแม่เด็กก็เกิดฝันไปว่าลูกชายมาหาที่บ้านมาบอกว่ายังไม่ตายนะให้ไปขุดขึ้นมาด้วยอยู่ในดินหายใจไม่ออกเลยจะทนไม่ไหวอยู่แล้วพอตื่นขึ้นมาก็เล่าให้ผัวฟังก็ตื่นเต้นกันใหญ่ดีใจที่ลูกมาเข้าฝันบอกก็พากันออกจากบ้านไปกลางดึกนั่นเลยไม่ได้รอให้สว่างซะก่อนไปกัน2คนเท่านั้นเพราะว่าชวนคนอื่นเขาไม่ไปกันก็ใครอยากจะไปละที่นั่นมันป่าช้าไม่ใช่ที่จะเหยียบย่างเข้าไปในยามดึกดื่นเที่ยงคืนมันน่ากลัวเหลือเกินด้วยความรักลูกนั่นแหละที่ทำให้2ผัวเมียพากันบุกเข้าไปในป่าช้าพอเข้าไปแล้วหมาวัดมันก็ส่งเสียงหอนกันโหยหวนเลยทีเดียวก็ไม่กลัวต้องเอาลูกกลับไปบ้านให้จงได้แต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะว่าตะเกียงที่เอาไปด้วยนั้นมันเกิดดับแล้วด้วยความรีบร้อนไม่รอบคอบก็ทำให้ลืมเอาไม้ขีดติดตัวกันไปด้วยก็เลยไม่เห็นหนทางอะไรกันเลยสองผัวเมียต้องพากันคลำทางกลับบ้านเพราะไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันหมดหนทางจริงๆกลับมาก็เอาคนที่บ้านไปกันอีกพวกเขาก็ยอมไปคราวนี้ไปกันเยอะหลายคนเพราะว่าพวกนั้นก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเด็กจะฟื้นจริงหรือเปล่าพวกเขาพากันไปสุกขุดเอาเด็กขึ้นมาปรากฏว่าเด็กคนนั้นเน่าเหม็นส่งกลิ่นแล้วไม่ได้ฟื้นอย่างที่แม่เด็กฝันเมื่อความจริงมันเป็นอย่างนั้นก็เลยต้องฝังศพเด็กเอาไว้อย่างเก่าแล้วก็พากันกลับบ้านคนอื่นเขากลับแต่ว่าคนที่ไม่ยอมกลับก็คือแม่เด็กด้วยความที่ยังเชื่อความฝันอยู่นั่นเองว่ายังไงเสียลูกจะต้องฟื้นทั้งที่ก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ความจริงคนอื่นๆก็ต้องช่วยกันเอาตัวกลับไม่งั้นก็ไม่ยอมกลับเองกลับมาบ้านแล้วก็ไม่ยอมหลับยอมนอนคร่ำครวญถึงแต่ลูกชายคงจะเป็นเพราะว่ามีลูกอยู่เพียงคนเดียวแล้วก็รักสงสารลูกมากเกิดมาก็แปลกกว่าคนอื่นแล้วหน้าแก่แก่คืนนั้นไม่มีอะไรแต่พออีกคืนนึงคือคืนต่อมาหมาที่บ้านนั้นหอยกันหวยหวนชวนขนลูกขนพองชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นต่างก็หนาวหนาวไปตามๆกันกลัวผีอ่ะปรากฏว่าผีเด็กมาจริงๆมาส่งเสียงเรียกแม่แม่ลูกกลับมาแล้วแม่ลูกกลับมาแล้วไม่ว่าใครก็ได้ยินกันทั้งนั้นบ้านไหนที่มีเด็กก็กลัวว่าผีเด็กจะมาเอาลูกหลานที่บ้านไปดังนั้นคนที่สวดมนต์ได้ก็สวดกันใหญ่เพื่อป้องกันผีแม่เด็กพอได้ยินเสียงลูกก็กรีดร้องเสียงหลงมาแล้วเหรอลูกมาแล้วเหรอลูกแม่ร้องไห้คร่ำครวญเป็นการใหญ่คนในบ้านก็ห่วงเพราะว่านางจะออกไปหาลูกให้ได้ต้องช่วยกันจับเอาไว้อย่างแข็งขันแน่นหนาไม่ยอมให้ไปได้ข้างฝ่ายผีเด็กก็เฝ้าแต่วนเวียนรอบๆบ้านเรียกให้แม่ออกไปหาหน่อยแม่มาหาลูกสิแม่มาหาลูกสิพ่อก็ร้องบอกลูกว่าลูกไปดีเถอะลูกเอ้ยลูกน่ะตายแล้วนะอย่ามารบกวนพ่อแม่เลยไปผุดไปเกิดเถอะลูกไปเกิดในที่ดีๆนะลูกแล้วพ่อกับแม่จะทำบุญใส่บาตรไปให้นานมากทีเดียวที่พ่อร้องบอกลูกอยู่อย่างนั้นในที่สุดวิญญาณเด็กถึงได้ยอมจากไปพร้อมกับเสียงหมาหอนก็เงียบไปด้วยตอนนั้นคุณสุนทรยังเป็นเด็กกลัวผีเด็กคนนั้นนานมากเลยหลายปีก็ยังไม่ลืมนึกถึงทีไรก็กลัวทีนั้นนอกจากกลัวผีจะมาหลอกหลอนแล้วยังกลัวผีเด็กจะมาเอาตัวไปอย่างที่พวกผู้ใหญ่เขากลัวกันนั่นแหละครับเรื่องแปลกๆวันนี้ครับพี่สาวคุณอัมพรแต่งงานแล้วก็มีลูกสาวตัวเล็กๆเป็นลูกคนแรกแยกบ้านไปจากบ้านพ่อแม่แล้วไปเช่าบ้านอยู่กันตามประสาเสร็จแล้วก็ต้องไปรับแม่ของพี่เขยมาอยู่ค คอยเลี้ยงหลานด้วยหลานสาวก็ตัวน้อยเติบโตเขาเรียนโรงเรียนอนุบาลจนอายุ5 ขวบแล้ววันหนึ่งย่าก็เล่าให้พี่สาวพี่เขยฟังตอนที่พวกเขากลับมาจากทำงานแล้วว่าเมื่อตอนเย็นใกล้ค่ำนั่งดูทีวีกันอยู่ดีๆน้องเมย์ก็พูดออกมาว่าใครมายืนอยู่ที่หน้าต่างย่าก็หันไปมองตามที่น้องเมย์บอกแล้วก็มองอยู่แต่ย่าไม่เห็นใครเห็นก็เพียงเงาดำวูบหายไปในทันทีที่มองไปเท่านั้นย่าตกใจใครเข้ามาในบริเวณบ้านประตูรั้วก็ปิดแล้วเข้ามาได้ยังไงก็รีบไปมองหาดูรอบบ้านก็ไม่เห็นมีใครกลับมาถามหลานว่าผู้หญิงหรือผู้ชายหลานก็บอกผู้หญิงผมยาวๆหน้าซีดๆขาวเชียวย่าตกใจไอ้คนหรือผีกันนั่นน่ะแต่มองหาก็ไม่เห็นจะมีใครเลยแล้ววันต่อมาตอนนั้นค่ำแล้วน้องเมย์ก็เห็นอีกบอกย่าผู้หญิงคนนั้นมาอีกแล้วย่าเสียวสันหลังวาบเลยมองไปตามน้องเมย์ก็เห็นเงาดำบูบหายไปอีกย่าก็แข็งใจร้องถามไปว่านั่นใครอ่ะเข้ามาทำไมออกไปนะไม่อย่างนั้นจะโทรแจ้งตำรวจเสร็จแล้วย่าก็ได้ยินเสียงหมาบักบ้านฝั่งตรงข้ามส่งเสียงหอนหวยหวนย่าขนลุกเกลียวเลยแต่น้องเมย์กลับไม่กลัวคงยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรต่อมาน้องเมย์ก็เล่าให้พ่อแม่ฟังว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะมาแอบดูเธอบ่อยๆที่หน้าต่างบานนั้นพี่สาวก็ถามลูกสาวว่าแล้วทำไมไม่บอกน้องเมย์ก็ตอบว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ให้บอกได้ยินได้ฟังแล้วก็ขนลุกเกลียวกันหมดคิดว่าต้องเป็นผีแน่ๆทีนี้ก็เลยต้องช่วยกันซักไซ้ว่าผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวยังไงน้องเมย์ก็ตอบไม่ถูกแต่วาดรูปให้ดูสวมเสื้อแขนกุดสีขาวผมยาวหน้ายาวเรียวส่วนท่อนล่างนุ่งผ้าสิ้นสีดำใกล้ค่ำวันหนึ่งญาติไปเข้าห้องน้ำระหว่างอยู่ในห้องน้ำก็ได้ยินเสียงน้องเมย์พูดคุยอยู่กับใครบางคนไม่น่าใช่เสียงทีวีแต่ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นก็นึกสงสัยว่าพ่อแม่ของหลานกลับมาแล้วเหรอทำไมกลับมาเร็วตามปกติต้องมืดค่ำนานแล้วถึงจะมากันก็ยิ่งสงสัยมากขึ้นเพราะไม่ได้ยินเสียงรถรีบออกมาจากห้องน้ำมองหาหลานสาวก็เห็นว่ายืนอยู่ข้างหน้าต่างบานนั้นกำลังพูดจ่อยสั่นหัวไปย่าก็รีบกราดเข้าไปหาและร้องเรียกหลานถามว่าพูดอะไรกับใครหลานก็หันมาตอบว่าคุยกับน้าเขาอยู่แต่ย่าไม่เห็นใครเลยและหลานก็บอกว่าเขาไปแล้วย่าถามว่าใครน้องเมย์ก็ตอบว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะย่าแทบจะเป็นลมรีบปิดหน้าต่างบานนั้นทันทีถามว่าคุยกันเรื่องอะไรหลานสาวบอกว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะชวนให้ออกไปหาว่าจะพาไปเที่ยวนะไปเที่ยวกันย่าใจเสียเหงื่อแตกพลักพอพี่สาวกับพี่เขยกลับมาก็รีบเล่าพวกผู้ใหญ่ทั้งบ้านไม่สบายใจกันเลยแน่ใจกันว่าผู้หญิงคนนั้นต้องไม่ใช่คนและไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นต้องการอะไรย่าในร้อนใจมากเป็นห่วงความปลอดภัยของหลานเกรงผู้หญิงคนนั้นจะเป็นดวงวิญญาณที่ต้องการจะเอาชีวิตเด็กไปย่าได้สั่งกำชับหลานอย่าไปพูดไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นอีกอย่าไปหาถ้าเห็นรีบบอกย่าหรือพ่อแม่ทันทีเลยนะน้องเมย์ก็พยักหน้าเงึกถามว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครย่าก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นผีแต่น้องเมย์กลับสายหน้าไม่เชื่อบอกว่าไม่ใช่ผีหรอกเป็นน้าใจดีย่าเฝ้าดูหลานไม่ให้คลาดสายตาเช้าก็ส่งขึ้นรถรับส่งนักเรียนเย็นก็คอยรอรับอยู่หน้าประตูรั้วบ้านเข้าบ้านแล้วไม่ปล่อยให้หลานอยู่คนเดียวเป็นอันขาดไปทำกับข้าวก็เรียกเข้าไปอยู่ในครัวด้วยกันใกล้ค่ำวันหนึ่งกำลังอยู่กันที่ในครัวจู่ๆน้องเมย์ก็หยุดเล่นย่าก็สงสัยเพราะเด็กชะงักมองไปทางห้องด้านนอกย่าถามว่ามีอะไรหลานบอกว่าผู้หญิงคนนั้นมาเรียกแต่ย่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยย่าก็รีบเข้าไปกอดหลานบอกว่าอย่าขานรับอย่าไปแล้วย่าก็ร้องขับไล่สายส่งผู้หญิงคนนั้นให้ไปพ้นๆอย่าได้มารบกวนระหว่างที่ส่งเสียงไล่เสียงดังขนก็ลุกเกลียวไปทั้งเนื้อทั้งตัวตกกลางคืนคืนนั้นเลยน้องเมย์นอนอยู่กับย่าก็ลุกขึ้นมานั่งพูดคนเดียวแล้วก็ร้องดิ้นรนขัดขืนเหมือนกับมีใครมาฉุดกระชากหนูไม่ไปย่าไม่ให้ไปหนูจะอยู่กับย่าหนูจะอยู่กับพ่อกับแม่หนูจะอยู่บ้านนี้หนูไม่ไปหนูไม่ไปย่าก็รีบคว้าตัวหลานกอดเอาไว้แน่นนะเขย่าตัวเรียกชื่อน้องเมย์เสียงดังไม่ขาดปากจนน้องเมย์รู้สึกตัวกอดย่าเอาไว้ร้องไห้ตัวสั่นด้วยความหวาดกลัว

มันไปทำไม่ดีที่บ้านฉันฉันไม่ชอบมันดูถูกฉันมากแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะก็ต้องขอขมาฉันแล้วปลูกบ้านให้ฉันใหม่ด้วยไม่งั้นฉันไม่ยอมหรอกฉันจะเข้าไปกินตับไตไส้พุงมันให้หมดเกลี้ยงเลย เออเดี๋ยวข้าจะบอกให้เขาไปขอขมาแล้วก็ปลูกบ้านให้ด้วยตอนนี้เองออกไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวข้าจะให้เขาทำใหม่ทันทีเลยออกไปก่อนนะ รับปากแล้วนะอย่าผิดคำพูดนะไม่งั้นจะกลับมาอีกนะ นะเดี๋ยวข้าจะให้เขาทำตามนั้นก็แล้วกัน ทันทีผีออกไปลุงหิมได้สติหมดเรี่ยวหมดแรงนอนอ้าปากพะงาบพะงาบขอน้ำกินสักขันกินน้ำเข้าไปขันหนึ่งแล้วญาติก็เข้าไปถามว่าเป็นยังไงมั่งแกกลับย้อนถามว่านี่แกไปไหนมาเขาบอกว่าแกไม่ได้ไปไหนหรอกแกก็บอกเหมือนไปที่อื่นมาตอนนี้รู้สึกเหมือนเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านพอลุงหิมพอจะมีกำลังวังชาสติสัมปชัญญะดีขึ้นมาแล้วหมอผีก็บอกให้แกรู้ว่าแกโดนผีเข้าเป็นผีผู้หญิงแล้วก็ถามว่าแกไปทำอะไรที่โคกตาสูงบ้างเพราะว่าผีก็บอกว่าแกไปฉี่รถบ้านเขาโคกตาสูงนี่คนในหมู่บ้านรู้จักกันดีอยู่ที่หลังหมู่บ้านใกล้ๆคลองส่งน้ำเก่าเป็นโคกดินสูงที่นั่นไม่มีบ้านมีแต่ต้นไม้ต่อไม้ที่โดนตัดแล้วหมอผีก็ถามว่าแกไปฉี่ที่นั่นใช่ไหมแกนึกแล้วก็พยักหน้าแล้วก็บอกว่าฉี่รถตอไม้เก่าๆหมอผีก็บอกว่าผีนั่นสั่งให้แกไปขอขมาลาโทษเสียเพราะแกไปฉี่รถบ้านของเขาและเขาขอให้แกปลูกบ้านให้กับเขาใหม่ด้วยลุงหิมได้ยินก็บอกว่าแกจะคิดดูก่อนหมอผีก็บอกไม่ต้องคิดรีบทำเถอะทำไมทำมาเดี๋ยวกลับมาอีกนะยุ่งนะพอหมอผีกลับไปญาติพี่น้องของแกและญาติพี่น้องของเมียก็ช่วยกันบอกให้แกไปทำตามที่ผีบอกเสียไปขอขมาแล้วก็ตั้งศาลให้ด้วยจะได้ไม่เดือดร้อนอีกแกกลับพูดว่าต้องค่อยๆ คิดค่อยๆทำว่าอย่างนั้นปรากฏว่าลุงหิมไม่ยอมทำเพราะเสียดายเงินไปตั้งศาลแกก็เลยโดนผีเล่นงานอีกคราวนี้ปางตายเลยดีว่าหมอผีมาช่วยไว้ทันคราวนี้แหละแกถึงได้ยอมทำตามไปขอขมาไปกราบปลกแล้วก็ตั้งศาลให้ที่ข้างตอไม้ชาวบ้านเขาก็พูดกันว่าตอไม้นั้นเป็นตอต้นตะเคียนผีนั่นต้องเป็นผีนางตะเคียนแน่ๆลุงหิมแกก็เป็นคนแปลกๆมีเงินตั้งเยอะแต่ไม่ยอมใช้เงินในคราวที่จำเป็นอย่างนั้นตัวเองเกือบจะตายอยู่ร่มมาร่อแล้วมั้ยล่ะ อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่คุณวิเชียนเล่าให้ฟังคุณวิเชียนบอกว่าเล่าเรื่องคนที่แกรู้จักเขาเป็นคนมีชีวิตอยู่อย่างไม่ค่อยสูงสิงกับใครเป็นคนไทยตัวล่ำๆเส้นผมบนหัวก็สีดำผิวก็ดำคล้ำแต่ว่าคนมักจะเข้าใจผิดเฉพาะคนที่ไม่รู้จักเขามาก่อนมักจะคิดว่าเขาเป็นคนที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเกิดมาจำความได้เขาก็อยู่กับพ่อแม่ที่ยากจนข้นแค้นกินผักกินน้ำพริกเรื่อยมาเพื่อนบ้านก็พูดจาไม่ค่อยจะดีด้วยบางคนหาว่าปู่ย่าตายายของเขามีแต่คนขี้เกียจถึงได้ไม่ค่อยมีกินงานการไม่ขยันถึงได้ไม่มีเงินมีทองเหมือนอย่างคนอื่นเขาบางคนก็ว่าก็โคตรเง่าเขาหาเงินได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดไม่เหลือเก็บเอาไว้บ้างหาได้ใช้หมดแล้วจะมีเงินเหลือได้ยังไงที่บ้านเขามีพ่อแม่แล้วก็เขารวมหมดก็3คนเท่านั้นไม่ได้มีลูกมากมายอะไร3ปาก3ท้องก็ไม่น่าจะยากจนทุกคนก็มีร่างกายที่แข็งแรงดีทำงานทำการได้ก็เป็นงานรับจ้างเขานั่นแหละเขาไม่ใช่หนุ่มน้อยแต่เป็นหนุ่มใหญ่อายุก็40กว่าปีแล้วอยู่กันที่บ้านหลังเล็กๆหลังคาสังกะสีเก่าๆที่ดินก็แปลงเล็กๆอีกเช่นเดียวกันเขาอยู่เป็นโสดจนอายุปูนนี้เคยมีความรักอยู่บ้างแต่ไม่สมหวังสักครั้งเดียวส่วนใหญ่แล้วจะคบกันได้ไม่นานผู้หญิงก็รังเกียจเพราะว่าเขาเป็นคนกลิ่นตัวแรงแก้ยังไงก็ไม่หายไม่ว่าจะสารส้มหรืออะไรที่เขาว่าดีก็ไม่อาจจะระงับได้นอกจากกลิ่นตัวแล้วก็ยังกลิ่นปากอีกเหตุอย่างนี้แหละถึงได้อยู่เป็นโสดเรื่อยมาที่บ้านเขาไม่เคยขาดสัตว์เลี้ยงคือหมาแต่แมวไม่เลี้ยงแม่เขาไม่ชอบส่วนหมานี่ทั้งพ่อทั้งแม่ไม่ว่าอะไรเขาก็เลี้ยงมันเรื่อยมาบางช่วงก็ตัวเดียวบางช่วงก็สองตัวทั้งตัวเมียตัวผู้แต่ว่าพวกมันมักจะตายไปเสียไม่มีตัวไหนอยู่ได้นานเลยรถชนบ้างไปโดนยาเบื่อบ้างบ้านไม่ได้อยู่ใกล้ถนนแต่ว่าพวกมันชอบออกไปที่ถนนตอนกลางคืนไปนอนขวางทางรถก็จะไปเหลืออะไรถ้ามันตายหาซากเจอเขาก็ลากมันกลับมาขุดหลุมฝังเอาไว้ที่หลังบ้านหมามันเป็นเพื่อนเขาได้เพื่อนแท้ของเขาก็คงจะมีแต่หมานี่แหละ คบกับคนคบไม่ค่อยยืดอ่ะมันมีเรื่องขัดแย้งกันเขาไม่ชอบเพื่อนมันชอบล้อเลียนเรื่องปมด้อยเรื่องกลิ่นตัวกลิ่นปากแม้ว่ามันจะเป็นความจริงแต่เขาก็ไม่ชอบเป็นตัวตลกของคนอื่นช่วงก่อนหน้านี้เขาเลี้ยงหมาเอาไว้สองตัวตัวผู้ทั้งคู่เลยเขาตั้งชื่อมันว่าไอ้แต๋งกับไอ้โดดหมามันเป็นพี่น้องกันแม่ของมันตายไปแล้วพวกมันตัวด่างๆดำๆด้วยกันทั้งคู่คล้ายกันมากจนเหมือนกับฝาแฝดแต่จริงๆแล้วมันแค่คล้ายๆกันมันไม่เหมือนกันซะทีเดียวพวกมันรักเจ้าของมันรักเขามากไปไหนก็ไปด้วยตามไปไม่ลดละเวลานอนก็ยังขึ้นไปนอนกับเขาในที่นอนเลยที่นอนของเขาก็คือปูเสื่อนอนกลางมุ้งแล้วก็เข้าไปในมุ้งนอนอยู่ข้างๆนั่นแหละเขาก็รักมันมากมันเป็นเพื่อนที่ดีของเขาชาวบ้านก็เลยว่ามันเหม็นเหม็นหึงเหม็นไม่รู้ว่าหมาว่าคนว่างั้นแต่พ่อแม่เขาไม่ได้ว่าอะไรหมามันก็แสนรู้มันฉลาดเฝ้าบ้านได้ดีด้วยกลางวันใครมาใกล้บ้านมันเห่าเสียงดังกลางคืนแม้มันนอนอยู่บนบ้านพวกมันก็หูดีชาวบ้านปากอยู่ไม่สุขก็ว่าเขาคบคนไม่ได้ก็เลยคบหมาคนไม่มีใครเขาอยากจะคบก็เลยมีเพื่อนเป็นหมาวันหนึ่งเจ้าสองตัวนั้นพวกมันหายไปเขาก็ตามหาใหญ่เขากลัวมันจะล้มหายตายจากพวกมันพากันไปเที่ยวหากินหาอะไรตามภาษาแต่มันไปโดนเจ้าของบ้านคนหนึ่งเอาไม้ไล่ตีกระเจิดกระเจิงหนีไปมืดค่ำก็เลยยังไม่กลับบ้านแต่พวกมันก็กลับมาได้แล้วก็ปีนขึ้นไปนอนกับเขาเขาก็ดีใจมากแต่พอถูกตัวไอ้เจ้าโดดมันก็ร้องเอ๋งเอ๋งจับตัวไอ้เต๋งบ้างมันก็ร้องอีกเขาถึงได้รู้ว่ามันบาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่เลยมันโดนใครเขาตีมาไม่รู้แข้งขาขยโยกขยเยกเขาก็หาหยูกยาใส่แผลให้พวกมันพวกชาวบ้านก็พูดกันว่าคนที่ตีเขาคือในเกียงอายุกลางคนแล้วมีเชื้อจีนบ้านเขาเปิดร้านค้าขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารตามสั่งพวกหมามันคงจะได้กลิ่นอาหารแล้วไปป้วนเปี้ยนที่ร้านเขาเขาก็เลยเอาไม้ไล่ฟาดมันหนีกระเจิงวันหนึ่งมันเกิดเหตุร้ายขึ้นกับเขาเขาโดนปืนที่หัวล้มคว่ำลงขาดใจตายที่ข้างถนนใกล้ๆกับสวนของชาวบ้านคนหนึ่งเวลาเกิดเหตุราวๆหกโมงเย็นยังไม่มืดเขาเดินไปซื้อปลาทูที่ร้านค้าแล้วเดินกลับบ้านยังไม่ทันถึงบ้านก็ต้องมาตายไม่รู้ว่าโดนลักยิงหรือว่าโดนลูกหลงหาตัวคนทำไม่ได้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีผู้ต้องสงสัยพอเขาตายไปศพอยู่ที่วัดเจ้าหมาสองตัวมันก็ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนพวกมันพากันส่งเสียงเห่าหอนแล้วก็ยังนอนตรงที่เขาเคยนอนจู่ๆก็ส่งเสียงหอนโหยหวนพวกมันหอนแม้แต่กลางวันและบางทีพวกมันก็กระดิกหางกันอย่างดีใจราวกับว่ามันเห็นใครสักคนที่มันมักคุ้นพ่อแม่ของเขาได้หมดอะไรตายอยากไม่อยากจะอยู่กันอีกแล้วเพราะว่าเสียลูกไปสองผัวเมียเห็นท่าทีของพวกมันก็น้ำตาไหลก็คิดว่ามันคงจะเห็นลูกชายของพวกเขาที่เหลือแต่ดวงวิญญาณมาให้หมาเห็นแต่ว่าพวกเขาไม่เห็นน่ะพวกเขาก็พูดบอกลูกชายไปว่าขอให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะไม่ต้องห่วงพ่อห่วงแม่นะไม่ต้องห่วงหมาจะดูแลทุกอย่างกันเองพวกหมามันเป็นอย่างนี้กันอยู่หลายวันหลังจากเผาศพไปแล้วพวกมันก็ยังห่าวยังหอนแล้วก็ทำท่าทำทีเหมือนกับคนที่รักใคร่กลับมาจนอีกหลายวันพวกมันถึงได้เลิกหอนแต่พวกมันก็ยังเข้าไปนอนตรงที่เขาเคยนอนนั่นแหละ